NPO Radio 1. Erik Arends. In 2016 kwamen twee Nederlandse militairen om het leven doordat een ondeugdelijke mortiergranaat te vroeg ontplofte. De minister van Defensie beloofde onderzoek te laten doen naar de vraag hoe dit kon gebeuren. En hierin zou nadrukkelijk ook worden gekeken naar de vraag of defensiemedewerkers iets te verwijten viel. Maar wij ontdekten dat topambtenaren van datzelfde ministerie er alles aan hebben gedaan om juist dat onderzoek te voorkomen. Met succes. De details zo dadelijk in Argos na het NOS Journaal. Met Marnix Ampersen. Bij de explosie van vannacht op de brug tussen de Krim en Rusland zijn zeker 3 doden gevallen. Volgens een Russisch onderzoekscomité zaten de slachtoffers in een auto vlakbij de vrachtwagen die zou zijn ontploft. Hun lichamen zijn uit het water gehaald. De brug tussen het geannexeerde Schiereiland en het Russische vasteland raakte door de explosie zwaar beschadigd. Vanuit Rusland en Oekraïne wordt gedacht aan een aanslag. De Russische autoriteiten zeggen dat het huis van de vrachtwagenchauffeur wordt doorzocht. Het treinverkeer in het noorden van Duitsland heeft vanochtend urenlang stilgelegen door sabotage. Volgens de Duitse spoorwegen waren er belangrijke kabels gesaboteerd. Wie erachter zit is niet duidelijk. Eerder werd nog gesproken van een technische storing. Door de problemen moesten de treinen tussen Amsterdam en Berlijn omrijden via Limburg. Aan het eind van de ochtend kwam het treinverkeer in Noord-Duitsland weer op gang. PvdA-leider Kuiken houdt in eerste instantie Kamervoorzitter Bergkamp verantwoordelijk voor de affaire rond oud-Kamervoorzitter Ariep. Kuiken moest de partijleden vandaag uitleg geven over wat er de afgelopen tijd is gebeurd rond oud-PvdA-Kamerlid Ariep. Ze stapte vorige week uit de Kamer nadat was uitgelekt dat het bestuur van de Tweede Kamer onderzoek doet naar haar functioneren als voorzitter. Ze wordt beschuldigd van een schrikbewind. Volgens Kuiken had dit nooit mogen uitlekken en is het schadelijk voor de politiek, de partij en de democratie. In een wijk in Amsterdam-West zijn vanochtend de buitenspiegels van zo'n 15 Tesla's gestolen. De dieven hebben de spiegels uit de behuizing gehaald. De onderdelen kunnen op de zwarte markt veel geld opleveren. Afgelopen week was het ook al raak in Eindhoven. Daar kreeg de politie meer dan 20 aangiftes van gestolen Tesla-spiegels. Het weer geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het is een graad of 16. Morgen begint de dag fris. Later op veel plaatsen zon en ongeveer 17 graden. Maandag wat meer kans op regen. Er is verkeersinformatie, dus hier is Helene Geest van de ANWB. Er staan hier en daar wat korte files door wegwerkzaamheden. En op sommige plaatsen zijn ze ook wat langer, zoals op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Horen. Je hebt daar ruim 10 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A20. En ook op die A20 zelf staat daardoor file van Hoek van Holland naar Gouda bij Vlaardingen. Daar heb je ruim 10 minuten vertraging. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A12 Duitse grens Arnhem bij Zevenaar. Daar zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je een kwartier. En het is wat drukker op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. De vertraging is daar 10 minuten. Ster. Wist je dat je tot 1000 euro kunt aanvragen om een training of studie te doen die meer kans geeft op werk of promotie? Het heet stapbudget en bij UWV weten we er alles over. Zoals welk werk in jouw regio veel gevraagd is en welke training jouw kansen vergroot. En vind je het online aanvragen van jouw 1000 euro stapbudget lastig? Dan helpen we ook. Kijk op stapuwv.nl voor een kantoor bij jou in de buurt. Kom langs en we kijken samen wat werkt voor jou. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. 2 cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt. En een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Youssou N'Dour. Samen met zijn band Super Étoile de Dakar staat de Senegalese wereldster op 19 oktober op het podium van de Grote Zaal. Bestel op concertgebouw.nl. Omarm vrouwen met borstkanker. Daarmee steun jij belangrijk onderzoek op het gebied van borstkanker. De Pink Ribbon Omarmband. Nu verkrijgbaar bij Hünke Müller, DA, Bruna, Jumbo of op pinkribbon.nl. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. De Nederlandse militairen Kevin Roggeveld en Henry Hoving kwamen in 2016 om het leven toen tijdens een VN-missie in Mali een mortiergranaat te vroeg ontplofte. Het materiaal waarmee het leger werkte bleek ondeugdelijk te zijn. En toenmalig minister Hennis van Defensie liet een onderzoek instellen om te achterhalen hoe dit drama kon gebeuren. Wij doken de afgelopen maanden, niet voor het eerst, diep in deze zaak en laten u vandaag horen hoe ambtenaren van het ministerie van Defensie er alles aan hebben gedaan om hun eigen minister in de wielen te rijden en het onderzoek te frustreren. Wat ook lukte. Waarom mocht dit defensieonderzoek er niet komen? Luistert u naar een reportage die ik maakte met medewerking van Argos-collega David Davidson. Het begon met een ontploffing. De ontploffing van een mortiergranaat in Mali. Het projectiel knalde veel te vroeg uit elkaar, waardoor twee militairen om het leven kwamen. Dames en heren, vandaag is er een afschuwelijk ongeval gebeurd. In Mali. Bij dat ongeval zijn twee van onze mannen om het leven gekomen. De 24-jarige korporaal Kevin Roggeveld en de 29-jarige sergeant der eerste klasse Henry Hoving. De sergeant Hoving laat een partner achter en een dochtertje van twee. Twee Nederlandse soldaten die in 2016 tijdens een VN-missie in Mali de dood vonden bij een mortierongeluk. Hoe kon dat gebeuren? Vooral de nabestaanden wilden dat natuurlijk weten. Wij hebben gewoon levenslang. Die hebben hun leven gegeven. En op het moment dat je dan daar niks mee doet, dan doe je ze geen recht. Maar ook de minister van Defensie, Janine Hennis, zat met die vraag. Vooral nadat de OVV, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, een jaar na het ongeluk een spijkerhard rapport publiceerde. Er bleek van alles te zijn misgegaan bij de aanschaf en de opslag van de partij mortiergranaten, waarvan de fatale granaat deel uitmaakte. Defensie was tijdens de missie in Mali ernstig tekortgeschoten in de zorg voor de veiligheid van de soldaten, schreef de OVV. Hennis trad daarom af als minister, maar ze stelde nog wel een commissie in. Een externe onderzoekscommissie, onder leiding van oud-Shell-topman Jeroen van der Veer. Die moest onder meer uitzoeken of defensiemedewerkers nalatig waren geweest of anderszins iets te verwijten viel, vertelde Hennis in de Tweede Kamer. En dat betekent ook dat het onderzoek heel goed kijkt naar welke werkwijze hebben deze tekortkomingen nu veroorzaakt. Zat er druk bij, oneigenlijke druk bij? Die verwijtbaarheid naar nalatigheid is hier van groot belang. Alleen gebeurde er toen iets vreemds. Bij de presentatie van het rapport, 4 maanden later, bleek dat de commissie helemaal geen onderzoek had gedaan naar nalatig en of verwijtbaar handelen door defensiemedewerkers. Dat vertelde voorzitter Jeroen van der Veer in het programma Buitenhof. Als je kijkt naar de samenstelling van de commissie, wij waren gewoon ongeschikt om dat op persoonsniveau te doen. Veel aandacht kreeg die opmerkelijke beslissing destijds niet. De meeste media berichten alleen over de constatering van de commissie dat Defensie als organisatie te weinig aandacht had besteed aan veiligheid. Toch was dit staatsrechtelijk gezien nogal raar. Een ministeriële opdracht was hier namelijk gewoon terzijde geschoven. Los daarvan bleef een brandende maatschappelijke vraag onbeantwoord. Namelijk, waren die twee jonge soldaten gestorven doordat individuele defensiemedewerkers nalatig of verwijtbaar hadden gehandeld in de aanloop naar het fatale mortierongeluk? Dus ja, hoe zat dat? Hoe was dat besluit tot stand gekomen? We hebben de afgelopen maanden geprobeerd om een antwoord op die vraag te vinden. We kregen na een beroep op de wet Open Overheid vertrouwelijke documenten in handen van het ministerie van Defensie. Documenten die inzicht geven in de manier waarop de commissie van de Veer tot stand kwam. En ook door wie was besloten om de opdracht die de minister had gegeven, namelijk onderzoek of er sprake was van nalatigheid of verwijtbaarheid, niet of in elk geval anders uit te voeren. Ik heb met verbazing hiernaar zitten kijken. We bekeken de vrijgegeven stukken met hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans. Ook legden we ze voor aan Michael Ruperti, de advocaat van de nabestaanden van de omgekomen soldaten Hoving en Roggeveld. Kijk, wat hieruit wel blijkt, dat hoge ambtenaren geen zuiver spel hebben gespeeld. De documenten tonen voor het eerst aan wat er achter de schermen op het ministerie allemaal gebeurde. Het leidt tot een beeld dat hoogleraar Voermans naar eigen zeggen niet eerder heeft gezien. Topambtenaren blijken namelijk vanaf het begin een onderzoek naar mogelijke verantwoordelijken bewust te hebben belemmerd. Met als gevolg dat in de pijnlijke zaak rond de dood van twee Nederlandse militairen de onderste steen nog steeds niet boven is. Het lijkt wel een aflevering van Yes, Minister. Topambtenaren beginnen uit te maken wat er onderzocht wordt, waar verantwoordelijkheid voor wordt genomen, hoe de relatie met de Kamer is, hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Hoe krijg je het voor elkaar? Dat is totaal alle verhoudingen op zijn kop. Je ziet dat een aantal ambtenaren bewust hebben aangestuurd op het niet uitvoeren van een opdracht van de minister in de Tweede Kamer. En dat vinden mijn cliënten klachtwaardig. Een vernietigend oordeel van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het optreden van Defensie. De oefengranaten, waardoor twee Nederlandse militairen vorig jaar om het leven kwamen in Mali, deugden niet. En de medische zorg voor een derde militair die zwaar gewond raakte, was volstrekt onvoldoende. Het is 28 september 2017 wanneer de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn snoeiharde rapport over het mortierongeluk publiceert. Defensie blijkt vrijwel alle regels te hebben geschonden die de veiligheid van de soldaten Henry en Kevin moesten waarborgen. De conclusies leiden alom tot verbijstering. Hoe kon dat gebeuren dat Nederlandse militairen op vredesmissie in Mali oefenden met granaten die levensgevaarlijk waren? En waarom voldeed die medische zorg toen het eenmaal misging niet aan de Nederlandse richtlijnen? Tjibbe Joustra, die op dat moment voorzitter is van de onderzoeksraad, somt tegenover het ANP op wat er allemaal niet deugt. Dat begint al bij de aanschaf van de munitie. Die aanschaf is via een bepaalde procedure door de Verenigde Staten gebeurd. Nederland dacht dat de Verenigde Staten deze granaten ook gebruikten. Amerika heeft ons gezegd, die granaten gebruiken we niet. En we kunnen ook niets ten aanzien van de veiligheid van de granaten garanderen. Dat is ook vastgelegd in het koopcontract. Dat betekent dat Nederland zelf een klassificatie, zoals dat heet, moest doen. Waar je kijkt van zitten de zwakten in het ontwerp en dergelijke. Dat is allemaal achterwege gebleven. En zo is eigenlijk in die hele keten van waar die munitie langs is gelopen, zijn zaken niet goed gegaan. Op het ministerie van Defensie is het direct alle hens aan dek vanwege het OVV-rapport, blijkt uit de documenten die we boven water tilden. Janine Hennis moet als verantwoordelijke minister, zoals altijd, een reactie naar de Tweede Kamer sturen. Maar wat moet daarin komen te staan? Natuurlijk dat de dood van de twee militairen iedereen diep heeft geraakt. En dat Defensie direct is gestopt met het gebruik van dit type mortiergranaten. Dat schrijft ze allemaal in een brief die ze diezelfde dag samen met het rapport naar de Kamer stuurt. Maar daarmee is het niet klaar. De volgende dag, vrijdag 29 september 2017, gebeurt er achter de schermen iets bijzonders. Hoogleraar Wim Voermans. En dan gaat alles ineens in de hoogste versnelling. Dat verbaast me. Op 29 september, om 2 uur, begint de bal te rollen. En de minister is eigenlijk heel duidelijk over de receptie van het rapport. En die zegt eigenlijk, we willen alles gaan bekijken. Ook of er nalatigheid is geweest of verwijtbaar optreden van functionarissen. Hennis wil weten of de gebreken die de OVV heeft geconstateerd op een of andere manier te maken hebben met mogelijke fouten die individuele defensiemedewerkers hebben gemaakt. Dat moet een aparte commissie gaan onderzoeken. En daarvan moet de Tweede Kamer op de hoogte worden gesteld. Dat lijkt me een hele normale, goede reactie van een bewindspersoon die verantwoordelijk is in de richting van de Kamer voor wat hier is gebeurd. En zolang je het niet weet, wil je het wel onderzocht hebben. Advocaat Michael Ruperti. Nou, Hennis die wilde schoon schip maken. Hennis wilde alles uitgezocht hebben. Hennis was echt oprecht geraakt door deze zaak. Ze heeft dat ook uitgesproken naar nabestaan toe. En zij heeft ook gewoon intern wel aangegeven... Hè, dit moet goed uitgezocht worden. We moeten alle verantwoordelijkheid nemen die we gewoon moeten nemen als Defensie zijnde. Maar dat stuit op verzet van haar adviseurs. Vanuit de top van het ministerie gaat 's middags iets voor tweeën een mail uit. Een mail aan 9 topambtenaren van het departement. Het gaat om hooggeplaatste medewerkers. Van onder meer de defensiestaf, de directie beleid, de dienstcommunicatie, het bureau van de secretaris-generaal en de directie juridische zaken. Actie, spoed, staat er in hoofdletters boven. Kamerbrief naar aanleiding van OVV-rapport. Daaronder volgt een oproep. Graag uiterlijk om 14 uur een conceptkamerbrief. Wil die vervolgens om 14:20 op mijn kamer met jullie bespreken. Daarna aanpassingen verwerken en dan voorleggen aan minister. Voorts vriendelijk verzoek aan allen om nu even geen bilaterale appjes, sms'jes en dergelijke met de minister te wisselen. Maar alles even via mij te trechteren. In de oorspronkelijke tekst van de conceptkamerbrief lijkt de wens van minister Hennis nog kraakhelder verwoord. Er staat: voorts laat ik naar aanleiding van het OVV-rapport onderzoeken of, en zo ja, in hoeverre de geconstateerde tekortkomingen zijn te relateren aan handelingen dan wel nalatigheid van functionarissen. Maar nadat het groepje topambtenaren die tekst samen heeft besproken, verschijnt er iets voor drieën ineens een afwijkende versie van de conceptbrief. Voorts laat ik naar aanleiding van het OVV-rapport een onderzoek instellen onder leiding van een commissie met een externe voorzitter. Dit onderzoek richt zich op de interne werkwijze die de geconstateerde tekortkomingen mogelijk hebben gemaakt. Wat gebeurt hier? Michael Ruppetti. Het wordt enorm beperkt. Dus je gaat niet meer kijken naar wie heeft welke fouten gemaakt, waar. Het wordt meer institutioneel gemaakt. Welke werkwijze. Dus je gaat heel erg ver af van individuele verantwoordelijkheden. Zij proberen dus de opdracht van de minister heel erg in te perken. In de brief staat dus eigenlijk niet meer wat Hennis wil. Precies, dat staat er niet in. Hoogleraar Voermans. Ze heeft duidelijke instructies achtergelaten. Ze heeft het heel druk die middag, maar dat wordt er stilletjes uitgelift. En vooral als je kijkt naar de snelheid waarmee er wordt druk gemaakt op die minister, in de hoop dat zij te weinig tijd zal hebben natuurlijk om ernaar te kijken. Toch verloopt het plan van de ambtenaren niet soepel. De nieuwe conceptbrief gaat naar minister Hennis, met een afschrift naar het selecte clubje functionarissen dat meeleest. Hennis staat op het punt om in overleg te gaan met haar partij, de VVD. Maar ze reageert vrijwel direct. En ze is niet tevreden. Het moet stelliger, schrijft ze. En ze doet meteen zelf al een voorzet. Ook laat ik een onderzoek instellen naar de interne werkwijzen die de geconstateerde tekortkomingen mogelijk hebben gemaakt. Dit onderzoek, onder leiding van een externe voorzitter, zal tevens moeten vaststellen of er op enigerlei moment sprake is geweest van nalatig en of verwijtbaar handelen. Hennis merkt in mijn optiek dat de ambtenaren dus het liefst het allemaal zo ver mogelijk houden. Hè. We moeten wel iets doen, maar laten we een soort pappen en nat houden onderzoekje doen. Maar Hennis, eigenlijk zegt ze tegen haar eigen ambtenaren ook van: hey, jullie moeten ook gewoon jullie werk doen zoals ik het heb opgedragen. Wim Voermans. Ze zegt in ieder geval: het moet stelliger. Hè? Dus het moet een beetje pittiger, het moet een beetje stelliger. Want dat weet Hennis, ervaren politica. Dat is het eerste waar de Kamer om zal vragen. Als je alles uitgezocht wil hebben en er staat alleen maar dat je naar de productie van het spul of de situatie daar wil gaan kijken, maar niet naar degene die daar de wapens inzetten of daarvoor instructies krijgen, dat je niet kijkt naar functionarissen, dat roept natuurlijk allerlei politieke vragen op. Maar de dwarsliggers in de defensietop zijn niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven. Een van de 10 ambtenaren die op dat moment meelezen is iemand van de directie juridische zaken. Deze stuurt de onderlinge correspondentie over de conceptbrieven die vrijdagmiddag telkens direct door naar 2 collega's van zijn juridische afdeling, met de vraag om even mee te kijken. Ook de mail waarin Hennis aangeeft dat de tekst van de Kamerbrief stelliger moet. De ambtenaar van juridische zaken toont zich daarover tegenover zijn collega's duidelijk teleurgesteld. Zo komt het verwijtbaar handelen er weer in. 40 minuten later, om 4:01 om precies te zijn, volgt inderdaad de versie van de brief die op basis van Hennis' opmerkingen wat stelliger is gemaakt. De ambtenaar van de directie juridische zaken stuurt ook deze nieuwe conceptbrief door naar zijn 2 geestverwanten. Met ook nu een beduusd bijschrift. nalatig handelen is blijven staan in deze versie. Hoe moeten we dit lezen? Advocaat Ruperti. Ja, dat hij dat duidelijk niet wil. De jurist, hè, de jurist van Defensie, de jurist van de minister, die wil dus heel duidelijk vanuit zijn expertise niet dat dat onderzoek wordt uitgevoerd. Dat blijkt daaruit. Dus er wordt weer duidelijk op aangestuurd om de opdracht van de minister niet uit te voeren. Minister Hennis wilde in deze zaak geen open eindjes, zegt Ruperti. Ze wilde niets laten liggen. En ze wist dondersgoed ook van de nabestaanden dat dat onderzoek naar die individuele verantwoordelijkheden, zoals ik het maar even noem, dat dat de wens was van de nabestaanden. Die wens wilde ze ook gewoon uit laten voeren. Zelfs als het zou betekenen dat haar eigen hoge ambtenaar, haar eigen adviseurs, voorwerp van onderzoek zouden worden. Onder de radar probeert de ambtenaar van de dienst juridische zaken alsnog zijn zin te krijgen. Die heeft namelijk iemand benaderd. Een collega van wie de naam in de documenten is weggelakt, maar die kennelijk toegang heeft tot de hoogste regionen van het ministerie. Want hij, meldt de ambtenaar van juridische zaken, gaat proberen om de passage over nalatig en verwijt behandelen er nog uit te krijgen. Ja, nou ja, het is toch duidelijk. Dan blijft het staan en dan alsnog proberen om het eruit te krijgen. Wie zou dat zijn geweest? Wie kan dit eruit halen? Ja, dat is gisteren. Er zijn verschillende hoge ambtenaren. Dat dit in de top van het ambtenarenapparaat van Defensie plaatsvindt, dat is wel duidelijk. Het is de top? Ja, absoluut. Absoluut. Met dit onderwerp, met die gevoeligheid, dat de minister zelf aanstuurt, de hele mailwisseling. Dit is echt de top van het ministerie van Defensie. En dan heb ik het over de ambtenaren, niet de militairen. Dus in de buurt van de secretaris-generaal zitten we dan? Sowieso, ja. Ik heb met verbazing hiernaar zitten kijken. Hoogleraar Wim Voermans. Wat gebeurt er als je nou kijkt naar het tijdverloop? Er wordt onmiddellijk, en dat is ongebruikelijk, op ambtelijk niveau, het hoogst ambtelijke niveau, enorme druk uitgeoefend om één element alvast, wat je zou uit willen zoeken in een normale situatie, als het gaat om de verantwoordelijkheid van de minister, de verwijtbaarheid en nalatigheid van functionarissen, dat moet eruit. En binnen een half uur wordt er getikt tussen topambtenaren. En je ziet dat ze de minister ook onder druk zetten, proberen het eruit te krijgen. In die Kamerbrief een bepaalde kant, een richting uit te duwen, zodat dat gedeelte buiten de haken blijft. Dat is al heel bijzonder. Dan komt de tweede stap. De minister probeert toch nog, het lijkt wel een aflevering van Yes Minister, probeert toch nog iets overeind te houden van zullen we dat niet gaan onderzoeken? Want dat is de eerste vraag die de Kamer zal hebben. Vandaar zegt ze dat. Dat moet er in ieder geval in. En dat gebeurt dan toch. Maar dat wordt echt door de minister voor de poorten van de hel weggesleept. Want die ambtenaren, de verschillende concepten werden een paar keer aangepast. Zij zitten in die drukke middag. En er wordt geprobeerd om haar akkoord te doen gaan onder grote tijdsdruk met een brief die niet haar oorspronkelijke idee was. Waarom zouden deze ambtenaren al die moeite doen om een onderzoek naar mogelijk nalatig of verwijtbaar handelen te voorkomen? Daar heeft advocaat Ruperti wel een antwoord op. Terwijl we door de documenten bladeren, gaat bij hem ineens een lampje branden. Er schiet hem iets te binnen. Iets dat deze buitensporige handelswijze van de ambtenaren zou kunnen verklaren. Die mail van die jurist is van wanneer? Vrijdag 29 september. Ja, 16 uur nog wat, hè? Het gaat om het tijdstip dat de ambtenaar van de directie juridische zaken beteuterd opmerkt dat de termen nalatigheid en verwijtbaarheid in de tekst zijn blijven staan. Zo komt het verwijtbaar en nalatig handelen er weer in. Dat schrijft hij om 15 uur 21. Even kijken. 2017, hè? Ja. Volgens mij was het via het AD toen. Hier, 29 september 2017 om 13 uur 19. Nabestaande omgekomen militairen Mali willen naar de rechter. Op zijn telefoon vindt Ruperti een oud nieuwsbericht. Dus de nabestaanden van de 32 militairen die in Mali zijn omgekomen door een ondeugdelijke mortiergranaat willen naar de rechter stappen, hebben een advocaat in arm genomen. En dan zeg ik, we gaan volgende week bespreken welke juridische stappen we kunnen nemen, wat de opties zijn. Als dat nog open, maar dat de defensie in juridische zin aansprakelijk is, staat wel vast, zeg ik als advocaat. Dus op dezelfde dag, om 20 over 1. Ruperti en de nabestaanden van de soldaten hebben die vrijdag 29 september via het AD bekendgemaakt dat zij juridische stappen tegen Defensie willen gaan ondernemen. Het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid geeft daarvoor meer dan genoeg aanleiding, vinden ze. Dit nieuws komt om 13:50 naar buiten. En 2 uur later proberen topambtenaren van het ministerie van Defensie intern een onderzoek naar nalatigheid of verwijtbaarheid te beletten. Wat zegt dat? Ja, wat hier gebeurt is dat het voor de hoge ambtenaren bij Defensie, eigenlijk bij iedereen, het ministerie van Defensie die hiermee te maken had, al duidelijk was dat er een rechtszaak aan zou komen. En ze hadden mij als advocaat ingeschakeld. Ja. Ik had zelf al aangegeven dat het, wat mij betreft, buiten kijf was, dat Defensie aansprakelijk was. Dus dat er een rechtszaak aan zat, was aangezegd al. Dat is via de media naar buiten gekomen. Dat was dus al 2,5 uur, 3 uur ongeveer bekend. Op diezelfde dag? Op diezelfde dag, ja. En daar gaat natuurlijk de jurist van Defensie hier, die gaat daarover. En ja, dat is dan degene die aanstuurt op om die passage, of dat onderzoek, dat deelonderzoek eruit te laten. Ja. Zij wisten, er komt misschien een rechtszaak. Ja. Dus moeten we dit onderdeel eruit krijgen. Ja, natuurlijk. Want kijk, de jurist zelf die wil natuurlijk dat Defensie daar geen problemen gaat ondervinden. Wat doe je dan? Dan zeg je, ja, dat moeten we vooral niet willen onderzoeken of laten onderzoeken. Ja, als we gewoon zeggen dat Defensie aansprakelijk is, ja, dan heb je je zaak in die zin al verloren. Voor Kees Roggeveld en Greetje Groenbroek, de vader van Kevin en de moeder van Henry, is dit de zoveelste wrange onthulling over het mortierongeluk waarbij hun zoons omkwamen. Ze weten al sinds 2017 dat Defensie tekort is geschoten bij de aanschaf en de opslag van de munitie waarvan de fatale granaat deel uitmaakte. En een paar weken geleden hoorden ze ook nog dat Defensie essentiële informatie had achtergehouden voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En nu dit. Dat laat een mens niet onverschillig. Ik heb zelden zo'n irritatie gevoeld als op dat moment. Hoe kun je zo met mensen omgaan? Dat is voor mij onverteerbaar. Ik begrijp niet dat ze gewoon niet de opdracht hebben uitgevoerd natuurlijk, maar dat ze dan het op zo'n manier allemaal, want het is één gekonkel en gedraai. Het is één grote slangenkuil. Het is niet te filmen. Ja, klopt. Dat is ook zo. En dat zou je in zo'n rechtsstaat als in Nederland niet verwachten eigenlijk. Ja. Dat soort dingen. Zij wisten zelf donders goed dat ze die jongens met rotzooi op pad gestuurd hebben. En daar hebben ze gewoon geprobeerd in de doofpot te stoppen. Met verkeerde munitie, bedoel je? Verkeerde munitie. Gewoon bij elkaar gezocht zootje was het. Als je dat allemaal ook hoort. En vanuit van werkvloer is vaak genoeg gezegd van, jongens, dat spul moet je niet gebruiken. Ja. Is niet goed, is niet veilig. En daar wordt gewoon niet naar geluisterd. En is er iemand die zegt van, ja, we gaan op missie en dat spul dat moet gewoon mee. Toch weet minister Hennis die vrijdagmiddag in september voet bij stuk te houden. Haar wens om onderzoek te laten doen naar eventuele nalatigheid of verwijtbaarheid van defensiemedewerkers komt ondanks de tegendruk van haar ambtenaren alsnog in de officiële opdracht. Hennis is in mijn ogen een van de beste ministers van Defensie ooit, dat durf ik echt te zeggen, die echt wel haar verantwoordelijkheid nam. En ik weet uit verschillende zaken, niet waar ik bij betrokken was, dat als er fouten werden gemaakt door haar eigen ambtenaren of militairen, dat ze daar echt wel de vinger op de zere plek wist te leggen en zelfs de mensen rechtstreeks aansprak. En heeft aangegeven van, dit wil ik niet meer of dit moet anders. Als er maatregelen genomen moesten worden, dan deed ze dat ook. Maar daarmee blijkt de minister de strijd nog niet te hebben gewonnen. Er moet immers ook nog een commissie worden benoemd die het onderzoek gaat uitvoeren. En ook daarover hebben Hennis adviseurs al nagedacht. Want met de juiste commissievoorzitter kunnen de ambtenaren misschien alsnog het punt van nalatigheid en verwijtbaarheid een andere kant op duwen. En dan gaat ineens de druk in de richting van de onderzoekscommissie. Eerst de samenstelling, dan de onderzoekscommissie zelf. Wie moet dat worden, wie moet dat gaan doen? En dan wordt er dus op dit hele controversiële punt direct door topambtenaren met die onderzoekscommissie, de voorzitter daarvan, onderhandeld over dat punt. En dat is natuurlijk, ja, van de gekken. Wie moet het onderzoek naar het mortierongeluk in Mali leiden? Wie moet speuren naar mogelijke nalatigheid of verwijtbaarheid van individuele defensieambtenaren? De vraag wordt diezelfde vrijdagmiddag in september voorgelegd aan het selecte clubje topambtenaren. Die vinden aanvankelijk dat de voorzitter van de onderzoekscommissie iemand zou moeten zijn met juridische kennis, om termen als nalatig en verwijtbaar goed te kunnen wegen. Op zichzelf begrijpt hoogleraar Voermans die wens wel. Ik ben ook een jurist. Als je tegen een jurist zegt, nou, laat ik op verwijt behandelen, dan gaan we dus in het wetboek kijken en wat dat dan allemaal inhoudt. En dan gewoon heel precies langs het latje leggen van wat is daar nou gebeurd. En is dat nalatigheid of verwijtbaarheid? Nalatigheid iets niet gedaan wat je had horen te doen, en verwijtbaarheid iets gedaan wat niet mocht. Wij juristen in dat vak zijn vrij stuurse mensen. Die gaan dan niet kijken wat de situatie of dat het moeilijk was daar of warm. Of er wordt gewoon gekeken wat er is gebeurd en die norm wordt ernaast gelegd. Maar dat vindt de ambtenaar van de directie juridische zaken geen goed idee. Hij wil juist geen jurist. Een van de kandidaatvoorzitters beoordeelt hij kritisch als zijnde oud-OM. Met andere woorden, een voormalig medewerker van het Openbaar Ministerie. Daardoor ontstaat al snel het beeld van het strafrecht, mailt de ambtenaar van juridische zaken. Alsof wij medewerkers zouden willen vervolgen. Wim Voermans. Je ziet onmiddellijk dat de top van het departement begint te omhandelen. Een jurist moet er niet worden, voorzitter van die commissie. Nee, er wordt iemand gezocht die wat contextgevoeliger is. En de top van dat departement die druk op de brief heeft gemaakt, die gaan zelf ook, hoe moet ik het beleefd zeggen, shoppen voor een voorzitter. Waarvan zij denken, nou, dat verwijtbare en dat nalatige zal hij misschien wel boven water halen, maar geen jurist die daar al direct consequenties aan zou gaan verbinden of wat dan ook. Er wordt wel een naam genoemd, die naam is zwartgelakt, als mogelijke optie. Maar daarvan wordt dan gezegd, ja, maar die heeft een OM-verleden. Ja, hè, precies. Dus degene met een strafrechtelijk antecedent, daar wordt al gelijk een bezwaar tegen gemaakt. Dat vind ik wel heel bijzonder. Een OM-verleden, Openbaar Ministerie, die er dan liever niet in. Nou, dat gaat altijd zo bij onderzoekscommissies samenstellen. Je wikt en je weegt en je probeert evenwichtige samenstelling te krijgen. Maar tegen de achtergrond van de druk die op die concertbrief werd gemaakt, is het wel bijzonder dat deze topambtenaren dezelfde dan ook mogen gaan winkelen voor hun commissie. Want we wisten al dat ze daar geen onderzoek naar wilden. En dan ga je ze, dat is de kat op het spek binden, vragen of ze kunnen onderhandelen over de samenstelling van de commissie. Bijzonder op zijn minst. Maar het gaat door. Ja, het gaat inderdaad door. Want de ambtenaar van de directie juridische zaken zou, om weg te blijven uit het strafrechtelijke, schrijft hij, liever iemand anders inbrengen. Geen jurist, maar een ingenieur. Een man die praktisch is ingesteld, volgens de ambtenaar. Ook gevoel voor de uitvoering heeft. En sinds 2013 met pensioen is. De naam van de kandidaat is weggelakt, maar de kwalificaties komen exact overeen met die van de oud-topman van Shell, Jeroen van der Veer. Het voorstel wordt direct overgenomen. En nog geen 2 dagen later mailt de secretaris-generaal van het ministerie aan van der Veer dat minister Hennis en hij blij zijn dat hij voorzitter wil worden van de onderzoekscommissie. Advocaat Rupetti. Ja, het is kennelijk gelukt. Dat is wat ik hier uithaal. Het is kennelijk gelukt. Ze hebben heel bewust op aangestuurd om dus niet iemand uit de juridische hoek, sterker nog een strafrechtelijke hoek, om die als voorzitter te laten fungeren. En dat is gelukt. Rupetti kent het ministerie van Defensie door en door. Hij heeft er zelf jarenlang gewerkt en is nu een van de meest ervaren advocaten in militaire strafzaken. Voor hem staat vast dat de adviseurs van Hennis vanaf het begin het plan hebben gehad om het gewenste onderzoek te dwarsbomen. Dat begint al op 29 september. Hebben ze bewust op aangestuurd dat het eigenlijk geen juridisch sausje zou krijgen, deze kwestie. Mm-hmm. En dat is tot en met het benoemen van de voorzitter. Daar hebben zij heel duidelijk de hand in gehad. Ook Wim Voermans denkt dat hier geen sprake is van een toevallige samenloop van omstandigheden. Daar zie je een soort hand in. Degene met strafrechtelijke expertise, die iets over verwijtbaar en nalatig handelen zouden kunnen zeggen, in strafrechtelijke zin, die waren kennelijk niet aan boord, in ieder geval bij die commissie. Niet in beeld, niet als voorzitter. Van der Veer gaat het doen. En dan zou je dus kunnen zeggen, ja, Van der Veer is een ingenieur. Dus laten we vooral een strafrechtsjurist voor dat gedeelte al onmiddellijk meepakken. Nee, kennelijk gebeurde dat niet. Ze vinden echt een topfiguur. Dan laten we daar duidelijk over zijn. Iemand die past ook in dat format wat gezocht wordt. Maar jullie halen dan, en toen ja, viel mijn mond wel een beetje open, een briefje boven waarin de afspraak tot stand komt dat er in ieder geval niet bij voorrang naar nalatigheid en verwijtbaar handelen in strafrechtelijke zin zal worden gekeken door de commissie. Voermans doelt op een mail van de secretaris-generaal over een telefoongesprek dat hij dan net heeft gehad met Jeroen van der Veer. Daarin vertelt Van der Veer de opdracht van Hennis anders te willen gaan invullen. Namelijk niet kijken naar nalatig of verwijtbaar handelen van individuele personen, maar, zoals er staat, op systeemniveau. In feite schrijft de secretaris-generaal hier dat de commissie van de Veer zich niet meer aan de opdracht van de minister zal houden. Zonder dat hij als hoogste ambtenaar van het departement daartegen stelling neemt. Of instemming vraagt van de politieke leiding. Nou, als je die dingen optelt, dan zijn hier wel alle normale verhoudingen zoek. Dat zijn dus topambtenaren geweest die belemmerden toch een onderzoek wat onafhankelijk moest zijn. Maar vooral die hebben toch wel echt belemmerd dat er werd gekeken naar de nalatigheid en verwijtbaarheid van functionarissen. De documenten maken advocaat Ruperti ronduit kwaad. Hij heeft in die periode namelijk regelmatig contact gehad met vertegenwoordigers van Defensie. Vooral over de wens van de ouders van Kevin en Henry dat onderzocht zou moeten worden wie er verantwoordelijk was voor de fouten die tot de fatale explosie leidden. Volgens Ruperti hebben ambtenaren toen tegen de nabestaanden gezegd dat dit onderzoek zou plaatsvinden. Maar nu leest hij dat zich achter de schermen iets heel anders heeft afgespeeld. Waar ik echt boos over ben als ik deze mailwisseling lees, en ik hoef geen namen te noemen, maar ik weet wie het zijn geweest, is dat een van die personen tegen de nabestaanden heeft gezegd dat dat onderzoek uitgevoerd ging worden. Terwijl hij er zelf op heeft aangestuurd om dat onderzoek niet uit te voeren. Dan hebben we het dus over die persoon bij juridische zaken. Ik ga geen namen noemen. Maar het is een van die hoge ambtenaren geweest. Die heeft dus dubbelspel gespeeld. Achteraf gezien heeft hij dubbelspel geweest. En achteraf gezien, als je de tijdlijn nu pakt, dan wist hij op dat moment al dat daar aan getornd werd. En hij heeft daar een actieve rol in gespeeld. Hoe noem je dat? Ik noem dat een smerige streek. Naar de nabestaanden toe. Ik kan het niet anders zeggen. En het gevoel wat ik toen al had van dat het een smerige streek was, dat wordt dus nu, na zoveel jaar, wel bevestigd. Dat is het belang van deze documenten? Absoluut. Minister Hennis zelf kan intussen geen orde meer op zaken stellen. Op de dag dat de commissie van de Veer wordt benoemd, 3 oktober, maakt zij in de Tweede Kamer haar aftreden bekend als gevolg van de fouten die Defensie maakte in de aanloop naar het mortierongeval. Voor haar ambtenaren ligt vanaf dat moment de weg vrij om alsnog hun zin te krijgen. Ik zoek contact met Jeroen van der Veer. Want toeval of niet, zijn commissie wilde dus, net als Hennis topadviseurs, liever geen onderzoek doen naar individuele defensiemedewerkers. In de notulen van de commissie van 16 oktober 2017 staat zelfs dat het punt van onderzoek naar nalatigheid en of verwijtbaarheid gevoelig ligt in de organisatie. Wie heeft hem dat verteld? Ik kan u daarmee niet helpen, zegt Van der Veer aan de telefoon. Hij wil geen radio-interview geven. De materie is te gevoelig, zegt hij. Wel stuurt hij een mail met informatie. En hij geeft een toelichting aan de telefoon. Daarin zegt hij dat bij hem niets bekend is over een discussie die zich op het ministerie tussen Hennis en haar ambtenaren heeft afgespeeld in de aanloop naar de onderzoeksopdracht. Geen enkele ambtenaar van Defensie heeft mij laten weten dat zij het eigenlijk niet eens waren met de onderzoeksopdracht, zegt hij. Het idee om vooral de defensieorganisatie als geheel op veiligheid te toetsen en dus nadrukkelijk niet op zoek te gaan naar individuele voorbeelden van nalatigheid of verwijtbaarheid, dat ontstond volgens Van der Veer in de commissie zelf. En de hoogste ambtenaar op Defensie, die vond het prima. Wat ik mij herinner, schrijft Van der Veer, is dat de secretaris-generaal de interpretatie van mij of de commissie begreep en daarmee instemde. Of de commissie van de Veer nu werd ingefluisterd door de opstandige ambtenaren of zelfstandig tot haar besluit kwam, in elk geval laten de documenten die we in handen kregen zien dat de secretaris-generaal tegenover de nieuwe minister van Defensie, Ank Bijleveld, helemaal geen alarm slaat over het voornemen van Van der Veer. Wat volgens hoogleraar Voermans curieus is. Want daarover hoort de bewindspersoon en ook de Tweede Kamer direct te worden ingelicht. Hoe krijg je het voor elkaar? Dat kan echt niet in onze verhoudingen. Hè. Dan stuurt het schip de kade. Dat is hier aan het gebeuren. De topambtenaren beginnen uit te maken wat er onderzocht wordt, waar verantwoordelijkheid voor wordt genomen, hoe de relatie met de Kamer is, hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Dat is totaal alle verhoudingen op zijn kop. Dat idee lijkt een paar jaar later ook bij Defensie zelf te ontstaan. In 2021 laten hoge ambtenaren van het ministerie een vertrouwelijke tijdlijn opstellen van de gebeurtenissen rond het onderzoek van Van der Veer. De secretaris-generaal, Wim Geerts, is dan inmiddels weg. Hij is ambassadeur in China geworden. De tijdlijn en de schriftelijke evaluatie die daarbij zit laten zich lezen als een algehele afwijzing van de werkwijze van de secretaris-generaal. Vooral als het gaat over de manier waarop hij de nieuwe bewindslieden op Defensie, minister Bijleveld en staatssecretaris Visser, per mail heeft ingelicht over het onderzoek van Van der Veer. De e-mail heeft het karakter van een kennisgeving. Er wordt niet gevraagd om akkoord of besluitvorming. Uit de e-mail blijkt ook niet dat de toenmalig secretaris-generaal in de richting van Van der Veer stelling heeft genomen tegen de wijze waarop de commissie voornemens was invulling te geven aan onderzoeksopdracht. De ambtelijke evaluatie concludeert letterlijk dat de bewindspersonen onvoldoende attent zijn gemaakt op de mogelijke politieke consequenties van de wijze waarop de commissie Van der Veer voornemens was invulling te geven aan de onderzoeksopdracht. Die invulling is niet conform de strekking van het onderzoek, zoals door de toenmalig minister van Defensie op 29 september 2017 was besloten. Waarom hebben die hooggeplaatste ambtenaren toch voortdurend geprobeerd om een onderzoek van hun eigen minister te saboteren? Wim Voermans heeft wel een idee. Als je de geschiedenis zo leest, dan zou het zomaar kunnen zijn dat dit best wel goed uitkwam. Dat je daar verder maar geen onrust over moest gaan schoppen op dat moment. Omdat het zo politiek gevoelig lag. En het lag niet alleen politiek gevoelig bij de Kamer, het lag ook politiek gevoelig binnen het departement. Dat kun je er ook uit aflezen. Dus dat die secretaris-generaal heeft gedacht, voor de goede vrede gaan we kijken hoe ver we kunnen komen nu met dat onderzoek. Voordat er nog meer brokken worden gemaakt. Misschien lossen we het op termijn wel op. Michael Ruperti ziet een prozaïsche oorzaak. Eigenbelang. Zij wilden dit onderzoek niet laten uitvoeren omdat ze donders goed wisten dat de onderzoekers dan ook bij hen zouden uitkomen. Dat is voor mij de enige verklaring die ik kan geven. Zij wisten dat in die hele verantwoordingslijn, dat de betrokken ambtenaren die hier allemaal mailen zijn, dat zij zelf ook voorwerp van het onderzoek zouden worden. Daarom wilden ze dat onderzoek niet laten uitvoeren. En als het mij vraagt, ik denk dat Hennis donders goed wist dat dus ook mensen op haar ministerie verantwoordelijk waren. Maar Hennis was oprecht ontdaan en ook verontwaardigd over dat dit heeft plaatsgevonden. En in mijn optiek vond ze ook oprecht dat de verantwoordelijke dus ook in die zin verantwoording moest afleggen. En daarom heeft ze ook gezegd dat onderzoek moet gebeuren. En die ambtenaren hebben dus ook zo opgevat, als ik dit zo lees, dat de minister heeft gezegd, ik ga ook een onderzoek naar jullie laten uitvoeren. Dat is wat ik hieruit haal. En dat wilden ze niet laten gebeuren. We kunnen nu dus zien hoe het is gegaan dankzij de documenten die boven water zijn gekomen. Maar wat zegt dit? Is dit een incident? Of is dit de dagelijkse praktijk op een ministerie? Hoe beoordeelt een ervaren kenner van de Nederlandse politiek als Wim Voermans deze zaak? Nou, toen ik dit in detail las, dit heb ik nog nooit gezien dat het zo sterk was. Vooral, het gaat erom dat het keer op keer op keer op keer is. Maar je ziet dat de top van departementen die erg machtig zijn. Dus dat je echt een ambtenarenkorps als vierde macht werkt en ook een eigen agenda heeft af en toe. Dat gebeurt wel meer. Maar hoe lang bent u al hoogleraar staats- en bestuursrecht? Nou, 20 jaar. En u heeft dit nog nooit meegemaakt? Dit heb ik nog niet gezien. Nee, zoiets heb ik nog niet gezien. Vooral, en dat springt nogal van het papier af, dat wat er gebeurt in het proces. Dus het is de hele tijd op hetzelfde punt wordt er gepersisteerd door die ambtelijke top dat dit onderzoek er niet moet zijn. Een minister stuurt. Een minister treedt af. Er komt een nieuwe minister die probeert te sturen en dat lukt gewoon niet. Die top blijft gewoon terugduwen. En dat moet eigenlijk niet kunnen. Want uiteindelijk is het de politieke top, daarom hebben die ministeriële verantwoordelijkheid, die hebben het laatste woord. Zo'n minister moet het laatste woord hebben. Er moet gebeuren wat zij wil op dat moment. Die politieke antenne van Hennis, die was sterk ontwikkeld. Die wist wat er leefde. Die wist wat haar verantwoordelijkheid inhield. Die wist wat de Kamer voor vragen zou stellen. Die wist toen ze met de Kamer moest gaan spreken wat voor soort commissie er moest komen. Dat die gewoon de andere kant wordt uitgestuurd en er gewoon niet wordt gedaan wat ze vraagt. En ook niet bij haar opvolger. Is wel heel stug. Dat heb ik in die reeks van stappen nog nooit zo gezien. Voor nabestaanden Kees Roggeveld en Geetje Groenbroek is dit het zoveelste bewijs dat hier zaken over de dood van hun zoons onder de pet worden gehouden. Ja, je wordt hele achterdochtig daardoor. Het vertrouwen raak je helemaal kwijt in de mensheid op deze manier. Niet, gelukkig niet in alle mensen, maar dit soort mensen dus wel. Waarvan je verwacht dat ze hun werk doen. En, ja, dus niet. Je hoopt toch dat er recht gedaan wordt aan het verlies van die jongens. Ook om te voorkomen dat er in de toekomst weer zoiets kan gebeuren. Maar ja, zoals ze nu bezig zijn, dan heb ik zoiets van... Dat interesseert ze gewoon niet of het wel of niet weer gebeurt. En ja, dat doet zeer. Ja, je wordt helemaal gek van dit soort dingen. En ja, ik kan er gelukkig goed over praten. En sommigen zullen wel helemaal gek van me worden, want ik heb het er steeds weer over. Met iedereen, met collega's, met familie, met vrienden, met... Nou, ook collega's van de jongens dan. En al pratende word je dan wel duidelijk gemaakt van... ja, maar eigenlijk heb je steeds gelijk gehad. Maar goed, het duurt al bijna 5 jaar, hè, deze strijd. Het is bijna 5 jaar geleden dat het OVV-rapport toen uitkwam. Dus dan, ja, je wordt er niet beter van, laat me zo zeggen. Hoe nu verder? De nabestaanden hebben een artikel 12-procedure aangespannen. Daarmee hopen ze via de rechter gedaan te krijgen dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak begint. Ze hopen ook dat de huidige minister, Ollengren, alsnog het onderzoek laat uitvoeren waartoe haar voorganger Hennis opdracht gaf. Michael Rupetti. De onderste steen moet bovenkomen. Ik denk heel simpel. De Tweede Kamer en de minister hebben bevolen dat onderzoek uitgevoerd zou worden. Naar die nalatigheid en die verwijtbaarheid. Dat moet dan alsnog worden uitgevoerd. Voor de nabestaanden is heel belangrijk dat die mensen hun verantwoordelijkheid nemen. En zeggen, ja, wij hebben fouten gemaakt. Ja. Dat. Ja. En dat heeft nog steeds niet plaatsgevonden. In de tussentijd neemt Rupetti ook naar aanleiding van deze nieuwe feiten stappen tegen Defensie. Ik ben ervoor om die klacht meteen door de Nationale Ombudsman te laten onderzoeken. Want die is onafhankelijk. En wat staat er in die klacht? Dat is een integriteitsklacht. Want dit heeft alles te maken met integriteit. Hoge ambtenaren die niet de wens van de minister en de Tweede Kamer uitvoeren. En bewust erop aansturen om het niet uit te voeren. Het heeft alles te maken met integriteit. Dit soort mensen, dat blijft maar zitten. Met het gevolg dat het gewoon door blijft gaan zoals het in het verleden ging. Dus dan verandert er niet zoveel. En dat is wat ik zou willen. Dus, ja. Eigenlijk zullen ze gewoon bij nul moeten beginnen. En dan zullen ze alles goed moeten doen nu. En ook overal open over zijn. Dat is de enige manier om het voor elkaar te krijgen. En ook om je betrouwbaarheid te herstellen. Als ministerie, als regering, als iedereen die daar verantwoordelijk voor is. Alles wat niet onderzocht is, wat verzwegen is. Alles wat gewoon niet klopt, moet goed nu. Tot zover deze reportage die ik maakte met de kundige hulp van collega David Davidson. We hebben uiteraard Janine Hennis benaderd met de vraag wat zij vindt van de handelswijze van haar toenmalige topambtenaren. Maar helaas, Hennis zegt, nu zij geen minister van Defensie meer is, niet op deze zaak te kunnen en willen ingaan. Ook de huidige minister van Defensie, Kajsa Ollengren, wilde niet in de uitzending reageren. Ze stuurde wel via haar woordvoerder een schriftelijke reactie. De documenten laten volgens haar zien dat er, ik citeer, zoals gebruikelijk is in ambtelijke advisering, discussie is gevoerd over de passage die betrekking heeft op het onderzoek. Jammer genoeg gaat de minister niet in op de kritiek die haar eigen ambtenaren vorig jaar leverden op de handelswijze van de toenmalige secretaris-generaal Wim Geerts. Wel schrijft Ollengren dat het in algemene zin mogelijk is om onderzoek te laten doen naar verwijtbaar of nalatig gedrag. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van rechtspositioneel onderzoek naar plichtsverzuim, aldus de minister. De volledige reactie van Ollengren en ook van commissievoorzitter Jeroen van der Veer vindt u op onze site argosonderzoekt.nl. Hier in de studio is aangeschoven SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk. Goedemiddag, meneer van Dijk. Goedemiddag. Ja, ambtenaren van Defensie hebben dus geprobeerd te voorkomen dat minister Hennis onderzoek zou laten doen naar nalatig of verwijtbaar handelen door defensiemedewerkers in de aanloop naar dat fatale mortierongeluk. Wat vindt u daarvan? Ik vind het verbijsterend. Hier blijkt dus uit dat ambtenaren aan het stuur zaten en niet de minister. Nou, dat is de omgekeerde wereld. Dus ik ga er alles aan doen om alsnog dat onderzoek uitgevoerd te krijgen. De crux van uw reportage. Namelijk, is er nu nalatig of verwijtbaar gehandeld door mensen binnen Defensie? Die vraag is nooit beantwoord. En ik vind dat we verplicht zijn, alleen al aan de nabestaanden, om die vraag alsnog te beantwoorden. Ja, ja, wat ons opviel, Hennis hield dus voet bij stuk. Om dat toch dat onderzoek te laten doen. Ambtenaren kregen uiteindelijk toch hun zin, want de commissie van de Veer voerde eigenlijk het onderzoek uit zoals de ambtenaren graag wilden. Hè? Niet kijken naar individuele nalatigheid van personen. En de toenmalige secretaris-generaal gaf aan dat voornemen van de commissie van de Veer zonder enig weerwoord zijn goedkeuring. Wat zegt dat? Ja, dat zegt dus dat de minister van Defensie, of dat nou Hennis was of Bijleveld, dat ze allebei niet aan het roer hebben gestaan toen het erom ging. Minister Hennis heeft absoluut haar best gedaan. Mm. Maar de ambtenaren hebben hier doorslaggevende een stem gehad in hoe dat onderzoek werd vormgegeven. En Van der Veer heeft zich daar ook niet tegen verzet. Mm. Blijkt ook uit de rapportage. Die heeft gezegd, ja, dit was toch wat wij konden doen en we konden niet zo goed op persoonlijke zaken ingaan. Ja. Gevolg is de opdracht van de minister, volgens mij is dat de hoogste opdrachtgever in dit geval, is genegeerd. En de ambtenaren zaten aan het stuur. Ja, dat is zeer verontrustend voor mij als Kamerlid. En het moet minstens zo verontrustend zijn voor de minister van Defensie. De huidige minister is Kajsa Ollongren. Dus ik wil ook van haar weten hoe zij hiernaar kijkt. Want wellicht is diezelfde praktijk nog steeds gaande op haar ministerie. We weten ongeveer hoe zij ernaar kijkt. Want zij schrijft in antwoorden op onze vragen dat de documenten laten zien dat er discussie is geweest, zoals gebruikelijk in ambtelijke advisering. Ik lees dat als, ja, dat is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Ja, maar dat is het dat ook? Ik versta hieronder dat zij zegt, gaat u maar rustig slapen. En dat is ook een beetje zoals ik Ollongren nu in de Kamer ken. Maar zij zou hier juist zeer verontrust door moeten zijn. Want de opdracht van haar voorganger Janine Hennis is overduidelijk niet uitgevoerd. Er is niet onderzocht of er nalatig dan wel verwijtbaar is gehandeld in deze kwestie. En dat zou Ollongren zeer hoog op moeten nemen. Dus ik wil absoluut opheldering van haar. Ja, u zit hier nu als Tweede Kamerlid, maar de Tweede Kamer was in 2018 was eigenlijk al kritisch over het feit dat die commissie niet had uitgevoerd wat Hennis wilde. Nam zelfs twee moties aan, onder andere van D66 en de PVV. Die zijn niet uitgevoerd en de Kamer heeft zich daar dus kennelijk gewoon bij neergelegd. Had de Kamer niet gewoon niet eerder moeten aankloppen? Ja, dat kan. Dat is dus in de vorige periode geweest. Ik pak dit dossier nu op als nieuwe woordvoerder. Dat neemt niet weg dat de vorige woordvoerders dat hadden moeten doen. Zeker. Dus ik zal ze daar ook op aanspreken. En ik denk dat het nu onze dure plicht is om het alsnog zo goed mogelijk na te gaan wat de minister hiermee gaat doen. Ja, want wat voor een indruk maken jullie op deze manier als Tweede Kamer? We hebben bijvoorbeeld in de aanloop van deze uitzending ook bij D66 bijvoorbeeld aangeklopt. Een van de indieners van de motie. Ja, en dan wordt er gezegd, ja, de vorige defensiespecialist heeft nu een andere portefeuille en de opvolger, ja, die weet er nog te weinig van. Ja, de indiener van de motie is Salima Belhai. Dat is een zeer kundig collega van mij. Ik mag haar graag. En zij doet inderdaad geen defensie meer. En de huidige woordvoerder van D66 zegt blijkbaar tegen u dat hij de zaak niet op wil pakken. Dat vind ik buitengewoon ernstig. En daar zal ik hem ook op aanspreken in Den Haag. Want volgens mij moeten wij hier nu vasthouden. Niet alleen de Kamer, maar ook de minister heeft hier een probleem. Want uit uw reportage blijkt onomwonden dat ambtenaren aan het stuur zitten in plaats van politici. En volgens mij gaat er dan iets heel erg verkeerd. Wat gaat u concreet doen naar aanleiding van dit nieuws? Ik ga Kamervragen stellen over deze reportage. Ik wil dus weten A, of Ollongren alsnog een onderzoek wil doen naar de nalatigheid en verwijtbaarheid. En B, ik wil weten wat ze ervan vindt dat ambtenaren hier beslissingen hebben genomen terwijl het de minister had moeten zijn. De kans is natuurlijk groot dat Defensie zegt, ja, maar het ligt nu bij de rechter. De nabestaanden proberen via de rechter gedaan te krijgen dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek gaat doen. Daar moeten we gewoon op afwachten. Ja, maar tegelijk werd ook in uw reportage gemeld dat er is een mogelijkheid om een rechtspositioneel onderzoek te doen naar verwijtbaar en nalatig handelen binnen het ministerie. Kijk, er zijn twee mensen overleden. Dat was zeer ernstig. De minister van Defensie van destijds is afgetreden, minister Hennis, om die reden. Er is nooit goed bovengekomen wat er precies is gebeurd. Ja, het waren ondeugdelijke granaten, dat weten we. Het was achterstallig onderhoud. Maar er is nooit gekeken op persoonsniveau. Had iemand hier iets beter moeten doen? Ja. Ik vind dat we verplicht zijn om dat alsnog uit te zoeken. Ja. Wat ons overigens in positieve zin opviel aan deze zaak, is dat nu bekend wordt, dit verhaal wordt bekend omdat het ministerie van Defensie zonder allerlei trucjes en foefjes documenten heeft vrijgegeven die wij hebben opgevraagd. Wij hebben de ervaring dat dat bij andere ministeries nogal eens anders verloopt. Daar mogen andere ministeries dan misschien wel een voorbeeld aan nemen. Wat vindt u? Dat zou kunnen. Ik weet dat er heel vaak documenten worden opgevraagd. Ik weet ook dat Defensie de naam heeft van een doofpotministerie. Dus laten we zeggen dat dit positief is dat u de stukken hebt gekregen. Ik moet wel zeggen, als je ze inziet, als je ze leest, dan zie je dus inderdaad hoe die ambtenaren dit onderzoek manipuleren. Daar word je niet vrolijk van. Ja. Dus dat geeft wel weer die indruk dat er op Defensie de verkeerde mensen aan het stuur zitten. En u zegt dus dat op onderzoek moet dus alsnog worden uitgevoerd zoals de Kamer heeft gevraagd en zoals ook Hennis dus heeft opgedragen. Dus. Zoals Hennis heeft opgedragen en zoals de Kamer per motie heeft gevraagd. Dus die motie is ook nooit uitgevoerd. Dus er zijn twee redenen om voor Ollongren, de huidige minister, om te zeggen, natuurlijk moet het tot op de bodem toe worden uitgezocht. Wat zou de reden kunnen zijn dat zij niet wil reageren in deze uitzending? Want haar eigen ambtenaren hebben in 2021 al gezegd, ja, het klopt eigenlijk niet wat de secretaris-generaal heeft gedaan destijds. Ja, ik denk dat de heren Ruperti en Voermans in uw uitzending daar verstandige dingen over zeiden. Ik denk dat men toch bij Defensie de handen schoon wil houden en de verantwoordelijkheid, de schuldvraag zo ver mogelijk van zich af wil duwen. En het is aan de politiek om te zeggen, ja, dat pikken we niet. Het moet wel degelijk uitgezocht worden. Ik wil u hartelijk danken voor uw komst. Jasper van Dijk was dat, Tweede Kamerlid van de SP. We gaan het in de gaten houden. Tot zover Argos. Zo dadelijk op deze zender de publieke tribune met Koen Verbraak. En wij spitten verder. Ik wens u een fijn weekend. Houd het hoofd koel. En tot volgende week. NPO Radio 1. Goedenacht, vrienden. Met het oog op morgen. Vanavond live vanuit Leiden. Met journalist Piotr Sauer over de weerstand onder Russen tegen de oorlog. Marielle Tweebeke en Pieter van der Wielen over de kunst van een goed interview. En live muziek van Caroline van der Leeuw, die het na haar succes met Carol Emerald over een andere boeg gooit. Op NPO Radio 1. Een speciale NOS met het oog op morgen om 11 uur rechtstreeks vanuit Leiden. Wie luistert, weet meer. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. Hey jij, er zit nog waardevol metaal in elke lege batterij. Daarvan maken ze een grill, een kaasschaaf of een bril. Ingeleverd dus, ook voor jou een dikke vette plus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Kun je